We not rural people, understand? Can we hear the sound with a feel like this, yeah? What this now? What now with a brick style and a steel? With Ariana and my mind feel. Breaking out with the state. Alright people, can you feel this? Come on! तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। Hey, hey. Oh, I can love you now. Woo. The way I'm walking down deep. What's up, man? Say what up, people. All of my soul, I love you so much. You can never watch let you this, come on. Cause I can love you too. Yeah. The way you want me to. Woo. Hold you so close so that we stick like you. Don't let you out. Hey. I'm out of my mind. All right. Never let you go. What's cause you're not so good. कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना